0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 11 marca. Szczegóły, w tym wykluczenia oraz regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 10 dzień marca, jest 9. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Po wczorajszej ostrej wymianie tweetów wrze politycy komentują odpowiedź Radosława Sikorskiego na wpis Ilona Maska. Szpital MSWiA w Krakowie po cyberataku do minimum ogranicza liczbę planowanych przyjęć. Mark Carney zastąpił Justina Trudeau na stanowisku premiera Kanady. Na początek komentarz do wczorajszej wymiany tweetów. Właściciel firmy SpaceX, Elon Musk, stwierdził, że cały front ukraiński zapadłby się, gdyby odłączył Ukraińcom dostęp do łączności satelitarnej. Na to odpowiedział szef naszej dyplomacji, Radosław Sikorski. Starlinki dla Ukrainy są opłacane przez polskie Ministerstwo Cyfryzacji kosztem 50 milionów dolarów rocznie. Abstrahując od etyczności i grożenia ofierze agresji, jeśli SpaceX okaże się niewiarygodnym dostawcą, będziemy zmuszeni szukać innych dostawców. Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio zarzucił Radosławowi Sikorskiemu, że zmyśla, Musk napisał, że Sikorski ma się zamknąć. To skandaliczne, mówił w polskim radiu poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski. Gdyby ktoś z miliarderów obraził naszego prezydenta Andrzeja Dudę, ja bym stanął za nim. Dlatego, że to jest nasz prezydent wybrany przez Polki Polaków. Jeżeli ktoś atakuje ministra spraw zagranicznych w taki brutalny i perfidny, strasznie perfidny sposób, też trzeba go bronić. Tym bardziej, że Radosław Sikorski nie przekroczył żadnej granicy. Tymczasem Elonowi Muskowi podziękowali również na portalu X politycy PiS. Zapytany o tę reakcję europoseł Patryk Jaki, wiceprezes PiS-u, bez uników w rozmowie politycznej w Trójce nie odpowiedział. Mówił za to, że w dyplomacji nie zawsze mówi się to, co się myśli. My musimy widzieć polski interes. Ja chcę tylko przypomnieć, że jak Joe Biden był prezydentem i Brzeziński tutaj w Polsce robił wiele rzeczy, które nam się bardzo nie podobało, to polska dyplomacja zachowała się odpowiedzialnie. Dlaczego? Dlatego i nie komentowała tego za każdym razem na Twitterze. Dlaczego? Dlatego, że interes Polski był dla nas najważniejszy. I Radosław Sikorski i w ogóle rząd Platformy Obywatelskiej też to powinien zrozumieć, że bez Stanów Zjednoczonych polskie bezpieczeństwo jest zagrożone. Cała rozmowa na stronie internetowej Trójki oraz w naszych mediach społecznościowych. Nie udało się jeszcze przywrócić działania wszystkich systemów w szpitalu MSWiA w Krakowie po cyberataku na placówkę. Bezpieczeństwu pacjentów nic nie zagraża, ale szpital musiał do minimum ograniczyć liczbę planowanych przyjęć. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówił w polskim radiu, że codziennie atakowane są w podobny sposób tysiące polskich instytucji. Tych podejmowanych do śledztw, do działań takich naprawczych jest 200-300, czyli w miesiącu na Polskę spada 60 tysięcy różnego rodzaju, jest informacja o 60 tysiącach ataków czy incydentów, a 15 tysięcy incydentów jest podejmowanych do realizacji. To jest olbrzymia skala i masa rośnie, to znaczy z tygodnia na tydzień tych ataków przybywa. Są to ataki i wewnętrzne, i zewnętrzne, ale jeżeli chodzi o adwersarza, to Rosja. Na razie nie wiadomo, czy doszło też do wycieku danych osobowych pacjentów szpitala, ale dyrekcja placówki zakłada, że jest to prawdopodobne. Mark Carney zastąpił Justina Trudeau na stanowisku premiera i lidera rządzącej kanadyjskiej partii liberalnej. Carney obejmie urząd w burzliwym okresie. Kanada jest w trakcie wojny handlowej z wieloletnim sojusznikiem Stanami Zjednoczonymi pod rządami Donalda Trumpa. 59-letni Mark Carney zdobył 86% głosów, pokonując byłą minister finansów Chrystia Freeland. W wyścigu, w którym głosowało 152 tysiące członków partii liberalnej, to polityczny nowicjusz, który zamierza się zdecydowanie przeciwstawić wojnie celnej ze Stanami Zjednoczonymi rozpoczętej przez Donalda Trumpa, pisze agencja Reuters. Amerykański prezydent wprowadził niesprawiedliwe taryfy celne i mówi nam, jak mamy budować nasz kraj i jak w nim żyć. Donald Trump zaatakował kanadyjskie rodziny, kanadyjskich pracowników i nasze biznesy. Nie możemy pozwolić, aby odniósł on sukces. Grzmiał z mównicy Mark Carney. Kanada nałożyła na Stany Zjednoczone taryfy odwetowe o wartości 30 miliardów dolarów kanadyjskich w odpowiedzi na taryfy celne nałożone przez Biały Dom. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Podkarpaccy strażacy mieli pracowity weekend. W ciągu 48 godzin wyjeżdżali do ponad 250 pożarów traw i nieużytków. To oznacza, że co 12 minut wyruszał w teren kolejny wóz strażacki, mówi brygadier Marcin Betleja z Państwowej Straży Pożarnej. Ogień niejednokrotnie zatrzymywany był w pobliżu domów i budynków gospodarczych. Wchodził także w młodniki i lasy. Pożary zdewastowały tylko w ciągu ostatnich 48 godzin ponad 100 hektarów ziemi. Na szczęście nikt nie został ranny. ale ucierpiały zwierzęta i przyroda, a do powietrza dostały się szkodliwe substancje. Strażacy przypominają, wypalanie traw jest nielegalne i surowo karane. Od 1 stycznia do 8 marca interweniowali w tej sprawie już 6317 razy. To ponad 4 razy więcej niż w ubiegłym roku o tej porze. Klimat. Umiarkowana lub dostateczna jakość powietrza niemal w całym kraju, a w Katowicach i Rzeszowie zła. W Kluczborku stacja pomiarowa wskazuje na ekstremalne zanieczyszczenie. Około 1/3 energii w sieci krajowej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z prądu, a od 17 do 20 zalecane jest oszczędzanie energii. W rejonie Wielkich Jezior Mazurskich oraz w zlewni Noteci na Kujawach trwa susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze raz o poranku o sporcie Krzysztof Łoniewski. Wielkie brawa dla Anny Wielgosz. Została halową mistrzynią Europy w biegu na 800 metrów. Przez całe zawody imponowała formą. Wiem, jak to wyglądało, wiem, jak wiele osób mówiło mi, Anka, no jest taki luz, że po prostu to jest niesamowite. Ty biegniesz tak szybko, a to wygląda, jakbyś turtała. No i to dodawało mi skrzydeł. Mówiła Anna Wielgosz, złota medalistka z Apeldoorn. Przypominamy, że także złoty medal wywalczył Jakub Szymański, srebrny Maksymilian Szwed, brązowy Pia Skrzyszowska. Nasza lekkoatletyczna reprezentacja zajęła 5. miejsce w klasyfikacji medalowej. Iga Świątek z kolei pewnie wywalczyła awans do 4. rundy Indian Wells. Ukraińce Dajanie Jastremskiej dała ugrać w sumie 2 gemy. Teraz zagra z grającą piękny dla oka tenis z Czeszką Karoliną Muchową. Dziś wieczorem w Kalifornii gra Hubert Hurkacz, rywal z górnej półki, Australijczyk Alex de Minaur. Teraz piłka, najpierw krajowa. Widzew przegrał z Jagiellonią 0-1, Lechia 1-2 z Górnikiem, GKS 1-0 ograł Zagłębie po golu Sebastiana Bergiera. To był mecz typowo do jednej bramki. Udało nam się to strzelić konkretnie i jestem zadowolony z tego powodu. Cieszę się, że zakończyłem tę historię tutaj na Bukowej golem. Mam nadzieję, że na nowym stadionie rozpocznę bramką. Jak słyszeliśmy, to był ostatni mecz Gieksy na starym stadionie przy Bukowej. Teraz przeprowadzka na nowy. Gratulujemy. Ciekawe, komu będziemy gratulować po ostatnim meczu kolejki numer 24. O 19:00 Motor w Lublinie zagra z Legią. Zapowiada się ciekawe widowisko. To dziś. Wczoraj w Premier League Manchester United po 1 zremisował z Arsenalem. La Liga, Real w derbach Madrytu 2-1 wygrał z Rayo Vallecano. I znów jesteśmy za oceanem. Jeremy Sochan spędził na parkiecie 18 minut, rzucił w tym czasie 5 punktów i zaliczył 3 zbiórki. Mówimy oczywiście o meczu w lidze NBA. Teraz się zastanawiam z Minnesota Timberwolves, bo nie napisałem z kim grali. Oczywiście z Robert Jones. Minnesota, nawet na Instagramie San Antonio Spurs pytał o dobre miejscówki jedzeniowe. Chyba 124 do 141, tak mi się wydaje. W każdym razie to postawimy kropkę. Sport wróci na naszą antenę po 16. Ja nie wiem, czy w ogóle do mnie to powinno być pytanie. Maciek Jankowski to jest nasz specjalista od NBA i on już się w studiu pojawił. Dzień dobry. Tak było? 124 do 141? Tej nocy nie oglądałem. O, przyznaję się. Wyjątkowo. Trzeba było się wyspać wyjątkowo. Panowie, bo ja chciałem o pogodzie, mogę? Śmiało. A, proszę. Niby 9:00, na mapie temperatur już żółte plamy się pojawiają. Żółte, czyli kilkanaście stopni Celsjusza teraz w Rzeszowie, Tarnowie, Częstochowie czy Opolu. Ale spokojnie, nie tylko tam. W zasadzie w całym kraju będzie dziś ciepło. Jednocyfrowe wartości tylko nad samym morzem i w górach, a na ogół po południu będzie od 16 do 18 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:50. Możemy dalej rozmawiać o NBA. No ja właśnie sprawdzam, co się działo tej nocy. 124 do 141, tak. No, brawo Krzysztofie. Jednak nie jest ze mną tak źle. No, Maciej Jankowski już się przywitał, więc może rozpoczynać. Podnieś rękę. Dobrego dnia. Podniesienie ręki to oczywiście sygnał dla realizatora, żeby ten sygnał się pojawił. Do 12:00 w składzie również Gosia Jakubowska. Dzień dobry raz jeszcze i polecamy się przez te najbliższe 3 godziny również muzycznie. The Golden Age na początek, jest 9:00, prawie 9:00. Cash, tapping feet, wanna take the lead, a jet bag and diamonds. Asteroids Galaxy Tour na 12 minut po 9. Dzień dobry raz jeszcze. Dobrego dnia, małpa polskieradio.pl. Kto ma ochotę się do nas odezwać, to można. Zachęcamy do tego. No i ten adres mailowy dobrze jest zapamiętać, bo on będzie potrzebny. Dziś będziemy mieć zaproszenie na koncert, który w niedzielę w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej się odbędzie. Tymczasem Gizmo Varias, Still Holding On, to jest nasza piosenka dnia i zapowiedź płyty, która już 21 marca. Trudno o odpowiedniejsze nagranie na poranek poniedziałkowy. Gizmo Varias. A teraz u nas Real Estate. Oni już powoli w tle wybrzmiewają. Ja tylko dodam, że jeżeli chodzi o Gizmo, no to to jest singiel. Jeden z kilku singli, które zapowiadają płytę The World in Color, która, przypomnę, 21 marca 2025 roku się ukaże. A u nas już w najbliższą niedzielę, 16 marca, Tomasz Makowiecki wystąpi. Człowiek, który z Anteny Trójki jest doskonale znany. My na to wydarzenie dziś będziemy zapraszać, więc proszę być czujnym, czujną i być z nami przede wszystkim. Tu program Trzeci Polskiego Radia i Darling u nas muzycznie. Waiting for the wolves until Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pluszowe kagańce to jedna z nowości na antenie Trójki. Bardzo świeży utwór zapowiadający płytę Dryskalla. Tutaj razem z Błażejem Królem, sam wspomniany już Dryskall, człowiek, który producencko w wiele płyt się angażował na przestrzeni lat. No a teraz taki materiał proponuje. My już za chwilę porozmawiamy o ekonomii. Zbliża się 9:30, a w oczekiwaniu na ekonomię właśnie. Po Red Hot Chili Peppers sięgniemy za Dark Necessities. Proszę pisać dobrego dnia, @polskieradio.pl, kto ma ochotę. Deepest place, so I keep an eye on the shadow's mouth to see what it has to say. You and I both know everything must go away. What do you say? Spinning out that is on my heart, it's like a bit of light and a touch of dark. You got sneak attack from the zodiac that I see off the high spot.

dość dużym hubem europejskim. Duża część, zresztą myślę, również Polaków ma międzylądowania, lecąc gdziekolwiek, właśnie w Niemczech, we Frankfurcie czy w Monachium. Także inne lotniska musiały ten ruch przejąć. I oczywiście jest to zawsze duże wyzwanie koordynacyjne dla wszystkich linii lotniczych. Takimi sytuacjami też mieliśmy do czynienia, na przykład we Francji całkiem niedawno, również w zeszłym roku, przed majówką bodajże, również strajkowała obsługa naziemna i kontrolerzy, także w Polsce mieliśmy takie sytuacje, natomiast u nas nigdy do tak dużych zatrzymań nie dochodziło ruchu. Związkowcy chcą w ten sposób pokazać, jak ważnym elementem w funkcjonowaniu również całej gospodarki europejskiej są. Myślę, że wiele spotkań ważnych dziś z kalendarzy wypadło. No na pewno, bo w sumie odwołano ponad 3000 lotów. Kobietom nie przystoi poruszać kwestii finansowych, tak uważa 17% mężczyzn, a kolejne 26% postrzega pieniądze jako temat typowo męski. Z wynikami badania miłości pieniądze zgadza się średnio 15% kobiet, a pani? Nie zgadzam się z tym i uważam, że jest to 15% za dużo. Myślę, że o pieniądzach i planowaniu budżetu powinni myśleć wszyscy. Powinniśmy tego uczyć dzieci już w podstawówce i tego, jak pieniądzem zarządzać, na czym polega zarządzanie pieniędzmi, jakie inwestycje można podejmować, które są ryzykowne, a które nie, a jeżeli są ryzykowne, to co się z tym wiąże. I to jest bardzo ważny temat i nie chciałabym, aby został on ograniczony tylko do mężczyzn i może takim skutkiem tego, że mężczyźni uważają, że to oni powinni zajmować się finansami, jest to, że kompletnie na przykład nie liczą, zresztą to było całkiem niedawno omawiane z okazji Dnia Kobiet, czasu pracy, jaki wykonują i nie przeliczają go na pieniądze, wykonują kobiety, świadcząc na przykład opiekuńcze różnego typu usługi czy domowe i warto powiedzieć, że kobiety codziennie wykonują 12,5 miliarda godzin pracy na ziemi i nigdzie w PKB nie jest to ujmowane. Może więc mężczyźni powinni lepiej tutaj zacząć interesować się pieniędzmi, bo coś nie do końca im wychodzi. Tak, dzisiaj mówimy o tym stosunku kobiet i mężczyzn do pieniędzy także dlatego, że dzisiaj Dzień Mężczyzn obchodzimy, a rzeczywiście niedawno Dzień Kobiet. Nie wiem, czy pani kojarzy, ale w Ministerstwie Finansów przez wiele, wiele lat za budżet państwa odpowiadała zawsze kobieta. Także to jest puenta tej rozmowy tutaj. Już prawie dolara i 10 centów płacimy za 1 euro. Podobno europejską walutę umacniają decyzje niemieckiego rządu o inwestycjach w obronność i infrastrukturę, no ale też rosnące oczekiwania dotyczące ożywienia gospodarczego w strefie euro. Czy coś jeszcze by pani wskazała, czy to są właśnie główne powody? Myślę, że waluta europejska może jawić się jako bardziej stabilna w obecnym okresie czasu, chociaż ogólnie o stabilizacji w wymiarze geopolitycznym trudno w tej chwili nam jest rozmawiać. Natomiast silne euro i osłabiony dolar to też pewna dobra okoliczność dla amerykańskiego eksportu, który może stać się tańszy, na czym zależy amerykańskiej władzy aktualnej, a import z Europy za to może stać się droższy. Ale to jest taki trend, który pokazuje, że jednak ekonomia widzi nadzieję w zmianie w podejściu do inwestycji w Europie. Widzi pewną taką taki nastrój, który wskazywałby na to, że dojdzie do pobudzenia gospodarczego. Zmiana rządów w Niemczech, inne stanowisko obecnej władzy, która właśnie mówi o tym, że podejmowane będą decyzje. Trochę szkoda, że są to decyzje związane z inwestycjami zbrojeniowymi. Myślę, że wszyscy chcielibyśmy, aby to innego rodzaju przemysły wiodły prym, a niekoniecznie przemysł zbrojeniowy. Natomiast rzeczywiście on, co też wiemy z historii, często pobudzał gospodarki na dużą skalę i też realnie nigdy nikt nie przestał, nie było takiej sytuacji, w której przestano by broń produkować i nią handlować, a Europa ma w tym dość duże doświadczenie. Także ta sytuacja, no, dla Europejczyków zwiększa się siła nabywcza i waluty tych oczywiście krajów, które w Unii Walutowej są, także będą mieli większą moc nabywczą. Tak, ja tylko dodam, że u nas teraz właśnie przed chwilą sprawdziłam, dolar kosztuje 3,86 zł, a euro 4,17. Niedaleko Lwowa rozpoczęła się budowa nowoczesnego kompleksu narciarskiego. Do roku 2029 ma powstać 13 kilometrów tras, najdłuższa w regionie kolej gondolowa i 5 hoteli, ale to tylko początek tej inwestycji, bo tam są większe plany. Nasi górale mówią, że to nie będzie konkurencja dla naszych ośrodków, ale może dać impuls na pewno do dalszego rozwoju Polski. Inwestorom, jak pani patrzy na to? Myślę, że wiele osób, które korzystają teraz z jazdy po puchu, niekoniecznie świeżym i niekoniecznie takim pochodzącym z naturalnych opadów, tylko raczej z naśnieżania, zdaje sobie sprawę z tego, że w tej chwili inwestowanie w rozwój infrastruktury narciarskiej jest ryzykowne wszędzie. I mamy do czynienia z ociepleniem klimatu, który widać po tym, że ten sport uprawiać można na coraz wyższych partiach gór, ale inwestycje w infrastrukturę narciarską to później też inwestycje w infrastrukturę na przykład rowerową, która bardziej się rozwija. Może to faktycznie być taka stymulująca konkurencja, która spowoduje zwiększenie nakładów na i polepszenie warunków dla klienta, dla gości, którzy będą przyjeżdżać i nie tylko może inwestycji w same infrastruktury typu wyciągi, ale też hotelowe i może też porozumienie po naszej stronie co do tego, aby obowiązywały na przykład jedne karnety na większych terenach niż tylko jednej górze? No zobaczymy. Może ktoś posłucha tutaj tych pani postulatów. Ja tylko przypomnę, że od marca o złotówkę są droższe bilety do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. 9.39 na zegarze. Rozmowę przygotowała i przeprowadziła Sylwia Zadrożna. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. No to poprosimy pana Krzysztofa Zalewskiego w takim razie o coś z nieco starszego repertuaru. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Przypominam, że na koncert Tomka Makowieckiego, Tomasza Makowieckiego, będziemy zapraszać dziś, bo w najbliższą niedzielę wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mi miłość. Monstrum. Polsko na antenie Trójki na niespełna 20 minut przed 10. Nowości u nas muzyczne także gościć muszą. To jest zapowiedź płyty, która już niebawem się ukaże. O nim może być głośno w najbliższym czasie. Michael Mercage. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Beautiful. She signed the letter on that she.